en annonce i et dagblad i går, så jeg en dame syge sig en ven. Fuld diskretion, send mig blot et par ord. Jeg håber, du skriver, for lykken jeg tror. En som dame 40 år, lille og butet, med mørkt og krøllet hår. Min vægt tør ikke skrive om, men jeg savner dig, så skynd dig nu og kom. Mit hjerte det bankede, og min mund den blev så tør. Bare jeg turde, men jeg aldrig hende mig før. Jeg synes jeg kunne høre hende viske til mig. Ja, tag nu og skriv, for jeg længes efter dig. Ensom dame 40 år, lille og butet, med mørkt og krøllet hår. Min vægt tør ikke skrive om, men jeg savner dig, så skynd dig nu og kom. Som dame 40 år, lille og butet, med mørkt og krøllet hår. Min vægt tør ikke skrive om, men jeg savner dig, så skynd dig nu og kom. Og vi har det stadig godt. Brunetten fra annoncen, ja hun er blevet min maskot. Måske lidt mere opbundet, men er glad og tilfreds. Men tit tænker jeg på denne triste tekst. Ensom dame 40 år, lille og butet, med mørkt og krøllet hår. Min vægt tør ikke skrive om, men jeg savner dig, så skynd dig nu og kom. Ensom dame 40 år, lille og butet, med mørkt og krøllet hår. Min vægt tør ikke skrive om, men jeg savner dig, så skynd dig nu og kom. Ja, jeg savner dig, så skynd dig nu og kom.